is on this beat, ladies and gentlemen. Yeah. La la la la la la. Kofala, sijiwezi hata kidogo. Weni pige hata kwenye hadhara, bibado fara, sikuwachi hata kidogo. Imesimama na kupenda peke yako. Nilikula ujana ila kwako nimefunga kwato. Namwambia na mama kwa mamimi ndo mpenzi wako. Wale nukula wama penzi letu kuligusa mwiko na kiga. Come.